Isto é Palabra de Biblioteca, o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo. Bo día, hoxe temos novas para a apertura das bibliotecas. Continuamos con elo e a partir do 1 de xuño, do lunes que ven, podedes acudir á Biblioteca Central de xeito presencial. Segue sendo prioritaria a petición de cita no teléfono 981-65-91-08 ou por correo electrónico biblioteca@arteixo.org. Haberá dous turnos para 6 postos de lectura, tanto de mañá como de tarde. Esta última ata o día 12 de xuño. A partir do día 15 abriremos tan solo de mañá. As franxas horarias serán as seguintes: mañán de 9 a 11:30 e de 11:30 a 13:45. Podedes solicitar ás 9 ou ás 10 ou ás 12, pero teredes solo hasta que remate esa franxa. É dicir, se solicitades ás 10, teredes hasta as 11:30. Pero, caso de que non haxa unha solicitude na seguinte hora, podedes continuar no posto de lectura. As tardes serían de 4:30 a 18:15 e 18:15 a 19:45. Tamén podedes solicitar cita para a utilización dos ordenadores do público, con sesións de 60 minutos dentro das franxas horarias anteriores. De todos xeitos, penso que o mellor é que chamedes á biblioteca e os informamos con máis tranquilidade. O protocolo que tedes que utilizar sería o seguinte: debedes acudir con mascarilla, non se poden utilizar os fondos de xeito directo, polo que podedes solicitar documentos, libros ou películas para que os sirva o personal da biblioteca ou ben traer títulos xa seleccionados por vós a través do PAC web. Non haberá prensa nin revistas. Habilitaránse 6 postos de lectura na sala xeral e 4 de ordenadores na sala audiovisual. A sala infantil permanecerá pechada, pero podedes solicitar libros e películas infantís para o presto. E nada, animados a utilizar a biblioteca pouco a pouco, e imos normalizándonos co tempo. Moitas gracias.